Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Anet İncecevak ve Tülin Kember'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Τραγούδια ήταν αυτά τα τουρκικά, τι ρυθμοί, τι σκοπή. Ένα τι ήταν, κάτι καρσιλαμάδες, κάτι τσιπτετέλια, τέτοια πράγματα. Χασάπικα τέτοια δεν ήταν. Όχι. Οι Τούρκοι δεν τραγουδάνε χασάπικα, ζεμπέκικα. Όχι, ζεμπέκικα τραγουδάνε, βέβαια τα ζεμπέκικα από εκεί πέρα, από τους Τούρκους είναι. Βέβαια τα μερακλίδικα. Πολλές φορές με πλήγωσες, αχ, με πλήγωσες, μα όχι πάλι τόσο αμάν. Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına Roza Eskenazi'nin yaşamının son dönemlerinde yapılmış 4 CD'lik uzunca bir söyleşten kısa bir ses kaydıyla başladık. Roza Eskenazi İstanbul'un, İzmir'in, Anadolu'nun, Ege'nin fırtınalı yüzyılında bir sesin kaderi nasıl değiştirebileceğinin kanıtıydı. İstanbul'un dar sokaklarından Selanik'in çok dilli meydanlarına, oradan Pire'nin gölgeli tavernalarına uzanan yolculuğunda hem bir imparatorluğun çöküşünü hem de yeni bir dünyanın doğuşunu iliklerine kadar yaşadı. Rebetiko'nun yer altından yükselen o asi ruhu onun sesinde bir ulusa, bir coğrafyaya, hatta bir döneme tanıklık etti. Roza, savaşların, sürgünlerin ve büyük göçlerin arasından geçerek ayakta kalan bir kadın. Sesini kaydeden her plağa hayatın acısını, umudunu ve meydan okumasını kazıyan bir efsaneydi. Bugün hala onun şarkıları Ege'nin iki yakasında kaybolmuş hayatların, hikayelerin yankısı gibi zamana içten bir anımsatma olarak dolaşmaya devam ediyor. Lidya Durmaz Güler bir süredir Women of Rebetiko, Rebetiko'nun kadınları projesiyle Rebetiko müziğinin kadın seslerini konserlerle, söyleşilerle ve çeşitli araçlarla günümüze taşımaya çalışıyordu. Zaman zaman Babil'den sonra da bir araya geliyoruz. En son Ağustos'ta Sotiria Bello'yu konuşmuştuk. Bugün de Rebetiko'nun bir başka güçlü sesi Roza Eskenazi'yi canlı yayında konuşup eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Lidya. Hoş bulduk. Bugün üçüncü kez birlikteyiz. İlkinde sizin müthiş üçlüyü, evet, değil mi, şarkılarla konuk etmiştim. Evet. Hem projeyi konuşmuştuk. Evet. Sonra Sotiria Bello'yu konuştuk. Bence Roza Eskenazi'ye geçmeden önce bu projeden söz eder misin? Belki hani önceki programları dinleyemeyen, seni tabii henüz ki tanımayan, projeni seve bilmeyen seve insanlar vardır. Seve seve. Yani Women of Rebetiko projesi aslında hem bir hafıza hem de bir, evet, müzik projesi olarak 7 Mart'tan itibaren, yani 7 Mart 2025'ten itibaren, tamam, aktif bir şekilde çalışıyor. Dediğiniz gibi söyleşiler, canlı yayınlar, tabii ki konserler. Geçen gün saydım 8 ay olmuş, 9. aya giriyoruz. Hı. 18 tane, 19 tane performans sergilemişiz. Evet. 20 ile kapatacağız umarım. Çok iyi. Aralık'ta da. Sonra devam. Ağustos'ta da, hani bu Ağustos'tan sonra da bayağı bir şeyler yaptın değil mi? Evet. Kasım ayı da yoğun geçti. Evet, aslında yani Ağustos'un sonunda Muğla'ya gittik. Oraya götürdük bir yazlık mekana. Sonra Ekim bizim çok yoğun geçti her hafta. özel bir etkinlik yaptık. Bir sofralı, ilk sofralı etkinliğimizi yaptık. Çok güzel. Çok, çok güzel geçti hepimiz için de. Çok doyurucuydu hem ruhsal olarak hem hepimizin birlikte böyle bir o ruhun içinde çok olma güzel halimizle. Ekim, Kasım'da yoğun geçti. Kasım'da daha çok canlı yayınlarla geçti aslında. Hiç boş geçmiyoruz galiba. Şey, uzun yıllar sen profesyonel çalıştın değil mi? Bir organizasyon. Yani evet, yani şöyle, işin içindeydim ben, işin mutfağındaydım. Sonra işin sahnesine İKSV'de geldim. İKSV'de çalıştım. Daha sonra Arter'de çalıştım. Sonra nasıl oldu yani birden böyle bağımsız? Birden. İmroz'a ilgilenebiliyoruz. Evet, İmroz tabii ki hani okuyorsunuzdur. Yani hepimiz de okuyoruz. Ben de yazmaya çalışıyorum zaten. İmroz'da küçüklüğümden beri işte o yazları gittiğim İmroz. Tabii ki şu an çok değişti ama oradan bu yana tabii ki. Yani dostlarımız, sevdiklerimiz hala oradalar. Onun etkisiyle oldu aslında biraz. Yani nasıl diyeyim? Bir olgunlaşma sürecinden sonra oldu Women of Rebetiko. Her şey bir araya geldi ve bir anda hani o kıvılcım patlar ya bir yerde böyle. Birikir ve böyle bir Uranüs etkisi gibi, yıldırım gibi düşer. Öyle bir şey düştü aslında içime. Öyle geldi Women of Rebetiko. Biz de keyifle takip ediyoruz projeyi. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi şey, Roza Eskenazi'ye geçmeden bir şarkı daha dinleyelim mi? Elbette. Ne dinliyoruz? Bu şey, Arapina Muscat Soza. Bu erken dönem Rebetiko kayıtlarından. Hı hı. Hem Cafe Aman estetiğini hem de yani kadın kabadayılığının teatral ışıltısını taşıyan, işte flört ve meydan okumanın iç içe geçtiği bir kent şarkısı. Eskenazi'nin en bilinen, en kıvrak, en teatral yorumlarından birisi. Geleneksel bir şarkı. Hani bazı kaynaklarda Stavros Peristeris ile de ilişkilendiriliyor ama hani kesin bir bilgi değil. Sözleri nedir? Ne diyor şarkı? Benim güzel Arap kızım, kıvrak kızım, o şakacı halin yok mu senin diyor. Bir bakarsın ateş gibisin, bir bakarsın gölge gibi olup kaybolursun diyor. Saçlarının gecesi, gözlerinin içindeki o yaramaz parıltı, nereye dönsen orada bir fırtına kopuyor, her adımın bir meydan okuma gibi. Sokak sen yürüyünce susuyor, hançerin bile isteyerek parlıyor belinde, sözlerin tatlı bela, gülüşün yarım kalmış bir şarkı gibi. Güzel, gel de söyle bana, neden böyle oynuyorsun kalbimle, bir yaklaş bir uzaklaş, sanki beni değil de kaderini kendine aşık ediyorsun diye devam eden bir şarkı. Roza Eskenazi'den dinliyoruz. Arapina Muscat Soza. Γεια σου Σαβαίδη μου, το κανονάκι σου. Ara pina muskir çosa, ukrata sen. Rosa Eskenazi'den dinledik. Arapina Muskertsoza. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra da Lidya Dürmaz Güler'le canlı yayında Rosa Eskenazi'yi konuşuyoruz. Eskenazi'nin hikayesinden söz eder misiniz? Yani kimdir Rosa? Rosa. Rosa 1910 yılı denir ama belki daha önce doğmuştur. Çok da bilinmez ne zaman doğdu ama İstanbul'da doğmuştur. Evet, Sefarat Yahudisi, fakir bir ailede doğmuş bir kadın. Osmanlı'nın Osmanlı döneminde çok dilli bir kültürün içinde büyümüş ve çok dil bilen, yani işte Ladino ana dili elbette, Ermenice, Türkçe ve tabii ki de Rumca bilen bir sahne kadını, bir performansçı aslında Rosa. Çok Türkçe konuşulan çevrelerde büyüyor. Annesinin mesleği gereği. Bir noktada mesela Komotini'ye gidiyorlar ve oradaki Türk topluluklarıyla birlikte annesi onlara elbise dikiyor ve background'da da Rosa Türkçe'yi öğrenmeye başlıyor. Böyle küçük bilgiler var. Ve tabii ki bunu da sahnesine taşıyor ve çok dilli bir repertuarı var. Özellikle Amanelerde zaten dinleyeceğiz. Ve elbette ki İstanbul şarkıları, yani daha çok işte çift telli ritimleri elbette çok kullanıyor. Zeybekikolar değil mi? Evet, yani çok çok nasıl söyleyeyim? Onu böyle çok çeşitlendirebiliyorum ama tek bir yere koyamıyorum galiba Rosa'yı. Şey, ne zaman duydun Rosa'yı, sesini? Sen de hangi duyguları uyandırdı? Yani hani Rosa Eskenazi deyince aklında olsun, ilk görüntü nedir? Hani bir yüz mü, ses evet, mi, kader mi? Evet. Yani ilk görüntüsü, ben herhalde 10 yıl önce falan duydum. Hatta onu da geçmiştir. Sevgili Çiğdem Aslan'ın albümüyle haberim oldu. Onun küçük bir hayranıydım. Hala da çok severim. Londra'da buradan sevgiler ona. Onunla duydum, onunla merak ettim aslında bu müziği de. Daha sonra da hani bende uyandırdığı duygu, teatral bir kadın Rosa. Yani bedeniyle konuşan, gözleriyle aktaran ve ellerini kollarını kullanan bir kadın. Beni o yüzden çok çekti. Ben de zaten İstanbul'um ya. Yani İstanbul gibi bir kadın bence Rosa. Ben öyle hissediyorum. Sen de ama şarkı söylerken evet, beden hareketlerini gayet yerinde ve öyle oluyor galiba. Gerektiği kadar kullanıyorsun. Yani şimdi sen de bir Ermeni kadın rebetiko şarkıcısısın. Yani bu Rosa'nın da çok kimlik katmanlarından söz ettik. İşte Rum, Yahudi, Osmanlı, Anadolu. Bugünün perspektifiyle nasıl okuyorsun bu çok kimlikli, çok katmanlı kültürün sana kattıkları nedir? Ben mi oraya katıldım, o mu bana bir şey kattı acaba, şimdi sorunca bir düşündüm. Sanki ben bir tane havuzun içine girmişim ve o havuzdan çıkmışım gibi hissediyorum. Yani ben hep oradaymışım, oraya varmışım gibi hissediyorum ve oradan da çıkmışım gibi hissediyorum. Böyle iç içe geçen de bir his aslında birbirini, yani. Birbirini besleyen. Evet. Peki şey, hani birçok kadın rebetiko şarkıcısı var. Sen projende onları tek tek işte inceliyorsun, bizlere ulaştırıyorsun. Rosa'yı diğerlerinden benzersiz kılan en önemli özelliği nedir? Hani o teatral. Evet, bence neşesi. Duruşu. Yani hiçbir zaman kaybolmayan neşesi. O kadar savaşın içinde bu mesleği yapmaya gönül vermiş bir kadın ve o kadar acıya tanıklık etmiş bir kadının hala neşeyle ve ileri yaşına kadar şarkılar söylemesi beni çok etkiliyor hala. Şey, bu hani onun hayatındaki acı neşe dengesi müziğine nasıl yansıyor? Yani acı mı neşe mi daha öne çıkıyor, ikisi bir arada mı? Ben orada acıyı hissetmiyorum Rosa söylerken. Neşeyi hissediyorum yani. Böyle bana canlılık veriyor onun şarkıları. Tabii ki makamlardan da ötürü, yani kullandığı tabii, makamlar, işte müziğin müzik o formları. Formu. Evet, evet. Peki şey yapalım mı? Bir müzik arası verelim mi? Verelim. Armenitsa mu? Verelim. Zeybekiko formunda bir şarkı. İşte kelime anlamıyla hani benim Ermeni güzelim demek. İşte benim Ermeni güzelim seninle kadar zarifini görmedim. İşte sen yürüdükçe dünya duruyor, seni sevmek mümkün değil diye devam eden bir şarkı. Mahalle kültürü, işte yani sokaklar, kahvehaneler, insanlar, işte bir kadının gelişiyle canlanıyor. İşte aşk, hafif kıskançlık ve sahiplenme duygusu var. İşte anlatıcı onun peşinden ayrılmak istemez. Bu şey deyince, tabii mahalle kültürü deyince, dün bir ağabeyimizi kaybettik, Akın Atavuz. Kent kültürü yazıları yazardı. Hatta senin de büyüdüğün bu Tatavla, Apokriya Karnavalı'na dair çok çok güzel yazılar yazdı. Yeşil Gazete'de uzun zaman yazılarını okuduk, takip ettik ama ne yazık ki dün hayata veda etti. Bu şarkıyı ben onun için çalmak istiyorum, evet, izin olursa. Ne demek? Yani bu tabii 1930'ların o kozmopolit liman kentlerinde Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Osmanlı Türkleri yan yana yaşarken aşkında birçok dili vardı. İşte Armin Samu bu çoğuluğun içinden yükselen bir övgü bana göre. İşte bir Ermeni kadının güzelliğine, zarafetine ve mahallelerin taş kaldırımlarına sinmiş ortak tarihe yazılmış bir şarkı. Her notasında hem özlem hem de o eski sokakların büyüsü var. Bu şarkıyı dün hayata veda eden sevgili ağabeyimiz Akın Atavuz için çalıyoruz. Roza Eskenazi söylüyor. Armenitsa mu? Açık Radyo'da Babil'den sonra da Roza Eskenazi'nin sesinden bir şarkı dinledik. Armenitsa mu? Bu şarkıyı dün hayata veda eden Yeşil Gazete yazarı sevgili ağabeyimiz Akın Atavuz için çaldık. Roza'nın vokal tarzını analiz et desem ne diyebilirsin Lidya? Vokal tarzı çok çeşitli bana. Yani stil çeşitliliği içinde geliyor aslında. Hani demin de konuştuğumuz gibi evet bir neşe var ama tabii ki o kederi neşeye çeviriyor yani Rıza. Onu da öyle anlatıyor, elleriyle anlatıyor. Ve cilveli bir vokal tarzı var yani o teatral halini kullanıyor. Ve etkileyici bir hikaye anlatıcısı aslında Rıza. Peki bu Rıza Eskenaz'ın repertuarında hüzün, isyan, dans ilişkisi nasıldır diye sorsam? Yani sanki bizim hayatımızın içi gibi Rıza. Şimdi düşününce böyle oluyor. Bir tarafımız hüzünlü, bir tarafımız dans ediyor. Evet, bizim ta kendimiz gibi aslında. Dışarıya gösterdiğimiz şey dans etmemiz halimizde. Doğru. Ama eve gittiğimizde de ne kadar hüzün çöküyor. Doğru. Geçen hafta yine canlı yayında bir konuğum vardı. Onunla da konuşuyorduk. Bir söz var, ben onu çok tutuyorum. Hüzün yorgun düşmüş neşedir diye bir söz değil mi? Yani çok aslında güzelmiş, evet. Şu anki halimizi de çok evet. güzel anlatan bir şey. Kesinlikle. Peki bu Anadolu makam geleneği onun müziğini nasıl etkiledi? Yani elbette ki burada büyümüş, burada doğmuş ve İstanbul'da. Bu denli kültürün içinde olmuş bir kadını küçük yaşlarda etkiledi. Yani küçük yaşlarda zaten bizi etkiliyor müzik ve çevremiz. Onu da hayatın en içinde etkiledi. Annesiyle birlikte gittiği provalar ve kostümleri giyip kendi kendine dans etmesi kuliste ve daha sonra sesinin keşfedilmesi ve sahneye çıkması gibi bir hali oldu Rozan'ın. Elbette ki yani bizi nasıl etkiliyorsa bugün, yani ben kendimden biraz pay biçiyorum Rozan'ın yaşamına. Hani İstanbul'u bu kadar içselleştirmiş, burada doğmuş ve 35 yıldır burada yaşayan biri olarak. Nerede hayatı veda etti? Yunanistan'da mı? 2 Aralık'tı. Yunanistan'da mı? Yunanistan'da, evet. Peki Roza Eskenaz'ın hikayesi bugünün kadın müzisyenlerine ne söylüyor? Yani yani çok daha zor bir dönemde evet. yaşadı o. Yani değil mi? Osmanlı İmparatorluğu'nun evet. yıkılışı dönüşü. Tabii. Yani bugün de çok kolay değil ama. Ona da tanıklık etti ve birçok kişiyi kurtardı İkinci Dünya Savaşı'nda Roza. Yani onun da çok önemli bir figür aslında burada. İnsanların hayatlarını kurtaran bir kadın olarak. Yani susmayın, söyleyin ve gerçeğinizi konuşun diyor sanki burada. Değil mi? Roza Hakkinsa. Evet. Şey yapalım, bir müzik arası daha verelim mi? Sen anons eder misin? Tabii ki. Şimdi biz Gazeli Arabi Uşak dinleyeceğiz. Bu bir gazel. O dönemin Rum, Ermeni ve Yahudi hanendelerinin okuduğu klasik Osmanlı gazellerinden. Ama rebetiko ortamlarında şekillenmiş. Evet, evet. Yeniden düzenlenen bir eser. Yani bu Arabi Osmanlı hanende tekniği olarak geçiyor. Ve 1930'ların Atina stüdyolarında kaydedilen bir rebetiko repertuarı içinde bir eser aslında. Tamam, ne diyor şarkı? Aslında tabii doğaçlamaya da açık bir tür bu gazel ama evet. En azından bu dinlediğimiz şarkıda Roza ne diyor? Diyor ki ey gönül sabret, dermanı yoktur derdimin. Felek vurdu, yaktı beni. Ben ağlarsam güler misin? Ben yanarsam söner misin? Ayrılık derdiyle kan ağlar gözlerim. Göz göre göre tükendi ömrümün yazı diyor. Ah ne çare, ne çare. Gelmez oldu o yar bana. O yar bana. Zalim felek döndü yine. Sonra ya Rab medet senden. Bu derdime bir derman gönder evet. diye. Bitiyor. İçli bir parça. Tamam. Roza Eskenaz'dan dinliyoruz. Gazeli Arabi Uşak. Oh Roza Eskenazi'den Arabi Uşak Gazel dinledik. Lidya Durmaz Güler'le canlı yayında Roza Eskenazi'yi konuşuyoruz. Sevgili Lidya, bu kadın rebetikocular neden tarihsel olarak görünmez kaldı? İşte sen de bu projenle onları görünür hale getirmeye çalışıyorsun. Bu kayıp neden yaşandı? Yani aslında bunun birkaç nedeni var. Birincisi, o dönemin tamamen patriarkanın gölgesinde olması. Yani kadınların kamusal alanda, özellikle de sahnede yer alması zaten hani başlı başına bir konuydu, bir direnişti. İkincisi de o rebetiko'nun uzun süre marjinal görünen bir müzik olması. Devlet tarafından yasaklandığı dönem, kayıt altına alınmadı hiçbir şey, sansürlendi. Ve işte bu ortamda da kadınların hikayeleri erkeklerin arkasında daha da gölgede kaldı. Yani gölgede kaldıkça kaldı. Ve tabii ki işte yoksulluk, göç, yangınlar, elbette savaş ve bu kayıt eksikliği sebebiyle maalesef gölgede kaldı. Women of Rebetiko bu görünmezliği nasıl tersine çeviriyor? Az önce de bahsettik ama. Yani aslında nasıl tersine çeviriyor? Şöyle oluyor. Yerinde bir proje. Bu patriarkanın gölgesindeki kadın imajından da başka bir yere götürüyor. Çünkü biz görüyorsunuz 3 kişilik bir ekibiz, bazen 4 kişi oluyoruz. Sahnede ve projede, sahneye ve projeye aslında ben liderlik ediyorum orada ve ben bir kadın olarak en öndeyim. Hem bunu müzisyenlerle ve çok sevdiğim insanlarla yapmak beni iyi hissettiriyor. Evet. Ve biz niçin hani birlikte bir şey yapmayalım? Yani bazen şunu düşünüyorum. Kadınlarla ilgili neden sadece kadınlar konuşsun ki? Değil mi? Bunu düşünüyorum. Ve bu bir konu. Gerçekten tabii. Bu bir konu yani. Şey, yani bu bir rebetiko şarkıcısı olarak sahnedeki enerjini belirleyen şey aslında dayanışma değil mi? Dayanışma, kesinlikle öyle. Sana yaklaşımları kesinlikle tamam. Öyle. Şey yapalım, bir müzik arası daha verelim mi? Verelim. Ben anons edeyim mi? Kokinya'nın Asi Delikanlı Kadını diye bir şarkı. Immortisatis Kokinyas. Bu bir Vasilis Çiçenis şarkısı. 1946-47'de yazılmış, kaydedilmiş. Rita Abacı da yorumladı bu şarkıyı. Hatta modern rebetiko yorumcuları Glikeria, Haris Alexiou'dan da dinledim. Kokinya, yani bugünkü Nikaya, Atina'nın Pire yakasında, işte 1930-50 arası mübadil Rumların, işçilerin ve yoksul mahallelerin olduğu bir bölge. Rebetiko kültüründe en önemli merkezlerinden birisiydi. Kokinya işte mübadillerin, işçilerin, yoksulların, liman insanlarının mahallesiydi. İstanbul'dan, İzmir'den, Ayvalık'tan, Midilli'den kopup gelen insanların yeni bir hayat kurmaya çalıştıkları dar sokaklarıyla. Ve o sokaklarda bir kadın yürür. İşte Mortisa, delikanlı kadın, asi kadın, kendi gölgesinden bile korkmayan kadın. Bu Çiçenis'in kaleminden çıkan Immortisatis Kokinyas işte bu kadının hikayesi. İşte ne bir aşk masalı bu, ne de bir güzellik metiyesi. Şarkı zorlukla yoğrulmuş bir gururun, göçün acısıyla keskinleşmiş bir bakışın, gecekondu mahallelerinde büyümüş bir onurun şarkısı. İşte o kadın Kokinya'da herkesin bildiği, geçerken kapı eşiğinden bakılan, bir selamının bile mesele olduğu, kimine göre tehlikeli, kimine göre baştan çıkarıcı, kimine göre ise gerçek bir kraliçedir. Şarkı bir kadının etrafında dönüyor gibi görünür ama aslında bir kültürün, bir mahallenin, bir kuşağın direncini de anlatıyor. Rebetiko'nun hem acısını hem meydan okumasını taşıyan bir figürdür şarkıda Mortisa. Şimdi rebetiko tarihinin en güçlü kadın portrelerinden birine kulak veriyoruz. Immortisatis Kokinyas, Kokinya'nın asi delikanlı kadını. Ματιές μου τον τουμπάρω εγώ και μου ρηλαίνεται. ζήσει με τους μάγκες στα γερά και όλοι με ζηλεύουν με στην κοκκινιά. Κεφάκι κάθε βράδυ, αχ μόλι τη μαγιά. Κι έτσι γουστάρω και γλεντάω εγώ τον ψευτό δουνιά. Roza Eskenazi'yi bir Vasilis Çiçenis şarkısında dinledik. Immortisatis Kokinyas, Kokinya'nın asi delikanlı kadını. Lidya, sen İstanbullu bir Ermeni kadın olarak, hı hı, bu Rebetiko müziğinde kadınların, hı hı, yerini işte ne bileyim çalışıyorsun. Hı hı. Yunanistan'da var mı böyle bir çalışma? Hı. Yani senin bildiğin en azından. Yani ben bir proje olarak hiç duymadım, görmedim. Tabii ki arkadaşlarımız var bu parçaları seslendiren. Hepsi de güzel dostlarımız zaten. Birbirimizi selamlıyoruz, hı hı, ama bir proje olarak yok şu anda. Hı. Bir de bu şey, hani Roza'nın hikayesinde göç, sınıf ve yoksulluk var değil mi? Bir, evet, sınıf müziği mi Rebetiko sence? Bir sınıf müziği diye adlandırabiliriz, değil, evet, mi? Tabii. Elbette. Peki bugünkü hani politik mücadeleye nasıl bağlanabilir bu müzik? Yani o gün örneğin işte İkinci Dünya Savaşı'nda aynı zamanda hani direniş saflarında, evet, da geldi, yer aldı Rebetikoculara. Bugünkü politik mücadelelerde bu müziğin yansıyan tarafı elbette var. Yani şu anda zaten göçmenlik konusu, sınıf eşitsizliği, kadınların görünmez kılınması, ve çok dilli, çok kimlikli olmak ve bu varoluş halinin bastırılması yaşadığımız alanda da. Yani hissettiriyor. Evet. Peki bu hani Türkiye Yunanistan kültürel çatlaklarında nasıl bir köprü Roza ve hani Rebetiko müziği, evet, bugünümüz için en azından? Dilin ötesinde bir köprü aslında, kimlik, kimliğin ötesinde, kendini etiketlemenin ötesinde ya da işte milliyetçiliğin ötesinde bir köprü. Biraz böyle sınırların ötesinde diyebiliriz, öyle deriz. Evet, şey yapalım, bir müzik arası daha verelim mi? Sen anons eder misin? Tabii. Hangi şarkı var sırada? Evet, Kanarine, benim güzel kanaryam diyor. Yine 30'lardan değil, evet, mi? Evet, yine 30'lardan bir şarkı. Bir parça. İzmir'in eski sokaklarından Pire'ye uzanan ve göç yolunun o en narin melodilerinden bir tanesi. Bir anda Roza'nın bu sesiyle o kanarya bir anda bir sevgi sözüne, bir kıskançlık feryadına ya da bir sahiplenme duygusuna dönüşüyor. Şarkıda da kanarya sesi var arka planda. Evet, evet, evet. O zaman dinliyoruz. Roza Eskenazi söylüyor. Tokanari, Tokanarini, Kanarya. Thank you. καναρίνη μου γλυκό, εσύ μου πήρες το μυαλό. Το πρωί που με ξυπνάς, όταν γλυκό κυλαγεδάς. Αχ, καναρίνη μου γλυκό, εσύ μου πήρες το μυαλό. Την αυγή που με ξυπνάς, όταν γλυκό κυλαγεδάς. Roza Eskenazi'den dinledik. Bu bir kadının sahneye tutunarak hayatta kalması o dönemde ne ifade ediyordu Lydia? Yani Roza için ve diğer Rebetiko kadın sesleri için. Yani ne ifade ediyordu? Bence bir örnek oluşturuyordu oradaki bütün kadınlara. Müzikle seslenen, seslerini müzikle duyurmaya çalışan kadınlara bir dayanak ve bir direniş örneği oluyordu aslında Roza'nın sesi. Peki bu Rebetiko'da şiddet ve istismar temaları onları nasıl değerlendiriyorsun? Yine sözle sesle anlatılan bir şey oluyor, bir hikaye oluyor. Davranışlarla. Yani aslında bunun en bilinen örnekleri zaten Ağustos'ta konuştuğumuz Sotiria. Bello değil mi? Evet, tabii, kesinlikle tabii. Yani en şiddete maruz kalan o bildiğimiz hali tabii ki. Biz günümüze gelen. Cinsel yönelimini özgürce ifade etti. Evet. Bedelini ödedi, evet. Evet. Şey yapalım, bir müzik arası daha verelim program. Sonuna doğru geliyoruz. Ne var sırada? Bir Türkçe güzelim şarkı var değil mi? Evet, güzel. Az önce bahsetmiştin Türkçedeki yetisinden de. Şimdi ona bir örnek dinleyelim. Dinleyelim. Roza Eskenazi söylüyor. O siyah gözlerinin, o siyah gözlerinin bir dahi olsun göreyim. Ah, aman, ah, aman. Bayisi berbadım oldun, can yakıcı gözlerim. Latif zülfün le müzeyen seraba o gül tenim. Sesin rast. Είπα λίγο από το κείμενο. Ναι. Πολύ ωραία. Όχι, είναι σκέτος δράστη αυτός. Ναι. Όλος δράστη. Δεν έχει τίποτα άλλο δρόμο στη μέση. Roza Eskenazi güzel Türkçesiyle bir küçük şarkıda dinledik. Bu projeye hazırlanırken, Women of Rebetiko projesine hazırlanırken seni en çok ne zorladı Lydia? En sevdiğim soru aslında. yani şöyle, beni en çok kayıp arşivler zorladı. Bulunamayan biyografiler, anlatılamayan hikayeler ve daha çok İngilizce ve Yunanca kaynaklardan edindim bu bilgileri. Ve biraz böyle lahana gibi açtıkça açan bir şey de bu. Beni çok zorladı. Yani yaşam hikayeleri çok zorladı zaten. Her biri farklı ve yani onları okurken ne kadar üzüldüğümü hatırladığım zaman yine üzülüyorum aslında. Kayıp diyebilirim. Bu soru için aslında. Yani, kayıp beni zorladı. Şey dedin ya lahana, şimdi bir şarkı dinleyelim mi? Dinleyelim. Lahanacılar. Tam da geldi yeri. Komik bir şarkı. Şimdi geleneksel bir şarkı. Yine tabii 1930'lu yılların başlarında yazılmış, söylenmiş bir şarkı. İşte mahalledeki lahanacılar üzerinden kentsel alt sınıf eğlenceleri, işte sokak sesleri, alaycı bir mizah ve hafif taşlama ile resmediliyor. İşte Skladiko denen bu hani komik rebetiko sınıfına sokulan bir şarkı. Sözleri de şöyle. Lahanacılar var ya çocuklar, sebzeleriyle mahalleyi dolaşır dururlar. Her geçişlerinde öyle bir gürültü kopar ki bütün sokak ayağa kalkar. Lahana, lahana diye bağırırlar bütün güçleriyle. Mahallede onlarla kalkar, karışır. Mahalleli peşlerine takılır. Küçük çocuklar da öyle ama onları aldırmaz. Naralarıyla geçip giderler. Lahana, lahana yine başlar aynı curcuna. Lahanacılar geçti mi ortalık şenlenir, karışır, gümbür der. Roza Eskenazi'den dinliyoruz. Oy Lahanades, Lahanacılar. Hey! Radyo'da Babil'den Sonra programında canlı yayında bugün sevgili Lidya Durmaz Güler'le Women of Rebetiko projesi bağlamında Roza Eskenazi hakkında konuştuk. Tabii süre çok kısıtlı, seçtiğimiz birçok şarkıyı da dinleyemedik ama bu Roza'nın hikayesinde seni en çok etkileyen şey, cümle nedir diye sorsam. Roza'nın tavrı derim. Değil mi? Ne olursa olsun sahneyi bırakma. Çünkü kendi çocuğunu bile bırakmış bir kadın. Değil mi? Bırakıp sahneye çıkmış. Peki, bir kadın. Peki şey, şimdi tabii yaklaşık bir yıldır bu proje üzerine çalışıyorsun. Hı-hı. Ben izliyorum da konserlerinizi. Çok Hı-hı. güzel de bir repertuar oluştu. Evet. Bir albüm yapma şeyi var mı bu tüm bu repertuardan yola yani çıkarak? Yani var. Elbette var. Ama tabii ekonomik. En kısa zamanda istiyoruz aslında. Hı-hı. Bunun bir arşive dökülmesini, ama tabii ki bütçe lazım, sponsorluk lazım, belki bağlantılar lazım ve doğru bağlantıları bulmak lazım aslında. Şimdi kendi gücünle ve konserlerle gidiyorsun. Peki yeni bir konser var mı yakında? Lidya, var, buradan evet, duyuralım. 19. konseri veriyoruz. 19 Aralık'ta Yel Değirmeni Sanat'ta, Kadıköy Belediyesi'nin bir mekanı biliyorsunuz. Biletleri satışa çıktı. Hızlı tükeniyor. Bir de şey yapalım mı? Bu sosyal medya hesaplarını tekrarlar mısın dinleyicilerimiz? Tabii ki. Nereden tabii takip edebilirler seni, projeni? Hı hı. Projeyi Women of Rebetiko hesabından takip edebilirler. Instagram. Evet, Instagram'dan. Beni de aslında farklı projeler için Lidya Sound Space diye yazarlarsa çıkarım. YouTube'da aynı zamanda var. YouTube'da da YouTube'da bu isimle da varım. Yani Lidya Durmaz Güler ismiyle YouTube'da bulunabiliyoruz. Ve SoundCloud ve diğer yerlerde. Bu bir yıl geçti işte, hani tanışmamız, projeni görmem ve işte ne bileyim muhabbetimizin başlaması 3. program. Önümüzdeki yıl devam edelim isterim. Mesela evet. Marika Nunu diye konuşmuştuk, evet, değil mi? Evet. Bir sonraki şeyde Marika Ninu'yu konuşalım. Aklımız erdiğince, yapalım, bilgimiz el verdiği kadarıyla, evet, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem Rebetiko'nun kadın seslerine verdiğin önem, yaptığın güzel müzikler, sana ve arkadaşlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum Lidya. Haftaya programda Teneke Trumpet grubunun müzisyenlerini konuk edeceğim Babil'den sonra da. Biraz sonra programcılarımız Foti Benlisoy ve Doğan Çitinkaya her hafta tarihsel ve toplumsal olayların ardındaki gerçeklik ve hakikat kavramlarını derinlemesine irdeledikleri Hakikatin Hikayesi programıyla mikrofonunu benden, bizden devralacaklar. Radyonuzun başından ayrılmayın dilerseniz. Tabii Apaçık Radyo programcıları sizlerin desteğiyle programlarına devam ediyor. İşte geçtiğimiz hafta 4 günlük bir dinleyici destek kuşağı oldu. Hep birlikte dinledik, izledik. Tabii 365 gün bu desteği vermeniz mümkün. Açık Radyo web sitesinin sağ üst tarafında program destekçisi olun düğmesi üzerinden Babil'den sonra desteklerinizi bekliyorum. Bu bağlamda bugün bu programı destekleyen Sayın Anet İnce Cavak ve Tülin Kember'e de çok teşekkür ediyorum. Yayın masasında sevgili arkadaşım Andre Grisku vardı. Her zamanki gibi ona da çok çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonrayı Blue Sky, Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Babil'den sonranın Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz. Hangi şarkıyla kapatalım programı Lidya? Elbette ki hepimizin bildiği bir şarkı, değil mi? Rampi Rampi ile kapatıyoruz. Bu şey değil mi? Hani İzmir Kıbrıs Limni hattında evet, dolaşan bir Anadolu Sefarat evet, kökenli halk evet, ezgisi. Evet. Tamam. Ben Ercüment Gürçay ve sevgili Lidya Durmaz Güler. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın. Hoşça kalın. Kalmadı. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Anet İncecevak ve Tülin Kember'e teşekkür ederiz.